Bueno, pues vamos co siguiente convidado, como é Rubén Fernández, o que leva todo ese traballo desa grande empresa como é en Fonsagrada, Cárnicas Castelao. Moi boas tardes, Rubén. Moi boas tardes, Rubén. Sí, hola, moi buenas. Moi boas. Que tal? Muy bien, aquí por la Fonsagrada. Muy bien, estupendo. Dicen que para ir a Fonsagrada siempre hay que subir. Efectivamente. Estamos un poquillo aquí en lo alto de la montaña, de interior y... Sí, señor. Con tiempo frío, bueno, no podía ser de otra manera. Sí, pero vean, ese frío que da gusto... que cando va, en fin, poilo chapeu ese, ou pois unha bufanda xa máis quente. Totalmente. Ademais agora, con eso que ven agora a feira do Butelo, xa verás tú como se quentan os corpos. Sí, o tempo está sendo moi bo para a elaboración deste tipo de produtos. Prevese que va a estar un moi bo día. Co cual a xente animarase, esperemos, a subir a Fonsagrada e a mercar frutos do porco. Exactamente. Nunca mellor dito, porque... estos días podese dicir, porque había un dito que se dicía aquí... había persoas que dicían cuando... Como en Lérida había tanta granxa de porcos, dice preporcos Lérida... Muy bueno. Y entón, pois, por eso digo que sí, pero bueno, sí. En Fonsagrada destos días, pero a pezas, están a pezas. Totalmente. Armando. Sí. Totalmente. Y oye, eu hai unha cousa que me fai gracia. Bichos colgados. Bueno, y estuve ahí en la tu empresa. Que siempre digo, pódense comer sopas, no chan. Gracias, Armando, sí. Pódense comer sopas. Es fundamental. Al final estamos trabajando en una industria alimentaria. Sí. Ya limpieza es parte do éxito. O sea, más allá de trabajar una buena materia prima, transformar un buen producto con todo cariño, con toda pasión y con toda profesionalidad. Indudablemente hai unha parte importante dentro do sistema que é a limpeza que utilices, pois evidentemente vai ter unha repercusión no produto final. Eso é unha realidade. Porque a mí faime gracia, xa ti entrada e digo, oye, por como te luta? Parece vermello, amarronzado, ese vermello amarronzado, dice que non é un color definido aquilo, digo, ou é un fume que levan, do fumeiro ou alguna cousa se expón despois? No, vamos a ver, os cores, curioso que me digas isto, porque a verdade é que eu tamén nestes últimos días penso moito neso, casualmente. É un contraste que ven motivado por varios aspectos. Un deles, evidentemente, o fume. Actúa como antifúngico, antibacteriano. Dalle un pequeno sabor e unha pequena conservación ao produto. Sí. E evidentemente eso fai que si ten moito fume, pues vai a ser máis oscuro, cada vez máis oscuro. Pero, sin embargo, a cor vermella ou máis amarronada, sí, ben provocada tamén, a parte de o fume, pois pola materia prima. Ajá. Pola materia prima, ben sea polas especias, pimentón, pola carne, pola costela ou pola corteza. E logo tamén pola grasa que poida ter a propia tripa, donde se embute o produto. Sí. Porque... dixéramos, cando é porco, dixéramos tradicional, eso, que non é o porco celta ten a carne quizás un pouquiño máis oscura. Totalmente, sí, máis oscura. É unha carne máis feita, son porcos son porcos criados en liberdade. Sí. Son porcos que teñen unha media de entre uns 10, 11 hasta 14, 15 meses. Sí. Dista moito do porco convencional. Sí. Que bueno, que son porcos que con 80, 90 kilos en canal, pues se sí. sacrifican. O típico porco industrial, digamos. Sí, sí. De 6, 7, 8 meses. Como moito, xa indo moi para arriba. Claro, comparativamente co porco celta, pois hai un contraste total. Sí. Porque sempre se dice, vaya, eu aquelo que desto, Dios, e esa cor foi a que me fizo gracia, digo, e a veces cos ves porque sí. ves por aí, porque claro, aunque eu deso como pouca cousa por defectos da saúde, pero bueno, de cada hora en cando, digo, vamos a botar un pouquiño. E entón, pois, facíame gracia, digo, ui, pero este color que teñen sí, e tal, sí, sí. pois era que me facía gracia, sí, por eso xo preguntaba. Sí, eu tamén, nos últimos días, casualmente, tamén, pois, cando vou por os diferentes secadoiros, bodegas ou afumadoiro, sí. pois me paro moito a pensar eso, mira que levo 22 anos no sector, sí. e fai uns días, pois digo, jova, por que hai este contraste e tal, que outras veces son máis continuos os colores e tal, pero bueno, ao final, pois, o que comentábamos, sí. sea pola propia tripa, que pode ter un poquinho máis de grasa, ou pola cor que ven provocada polo fumado, ou inclusive, se ten máis costela, pois suele ser máis sí. máis roxo, sí, máis vermelho, quero dicir. Sí. Se ten un poquinho máis de corteza, pois ou coiro, pois tende a ser un poquinho máis blanquecino, un poquinho máis pálido, un color máis pálido. Exactamente, sí. Pois, oye, canto tempo leva xa a empresa aí dando caña, dándonos de comer, como dixéramos? Sí, vamos a ver, a empresa inaugúrase no ano 99, sí. a finais do ano 99. Si bien é certo que traballando xa a un ritmo máis ou menos aceptable, bueno, é alá polo ano 2000-2001. Pero bueno, en calquera caso, a inauguración é data do ano 99. Ah, moi ben. Por tanto, xa é un proxecto de fai moitos anos, é un proxecto que lle puxemos muchísimo empeño, muchísima ilusión, con todos os ciclos que estamos a pasar, que son realmente, cada día parece que... Sí. Que dices, va, paso unha mala etapa, era vir unha etapa mellor, e dentro do ano... Dende o ano 18, 19, a verdade é que a situación, pois... Cambiou un 100%, non? Moi complexa por sector, sí. Está sendo unha situación moi complexa. Sí. Porque o ano pasado, cantas toneladas de producto tedes vendido? Moito. Nos, entre Butelo e Androlla, estamos en torno ás 50 toneladas. Jolín. Sí, ás 50 toneladas ao ano. Sí, señor. Non é tanto un problema de volumen. Nosotros, o volumen é para nos secundario, máis alada que efectivamente sempre che gusta vender máis, un poquinho máis, para tratar de aspirar a facer máis cousas. Pero para nosotros é un tema claro, é fundamental, é a calidad. Sí. Máis alá do volumen. Pero os problemas actuais, motivados no seu día ca peste porcina, posteriormente ca COVID, logo xa ca inflación, ca guerra da Ucrania, ca materias primas que se dispararon e que están disparadas, e que isto parece que nunca acabar. Sí. O noso problema non depende tanto do volumen, que evidentemente nos gustaría vender moito máis, pero que é un problema global, é un problema de que hoxe subiu a luz, subiu as materias primas auxiliares, sube o gas, sube os procesos energéticos, é unha barbaridade, unha barbaridade. Estamos vivindo un ciclo que de verdade que isto sí. Ten que cambiar de alguna maneira, porque senón non sei a onde vamos ir a parar. Isto sí. Escoito moitos empresarios que, vamos, están dicendo, nosotros o que nos mata é sobre todo a luz. A luz é unha animalada. Sí. É unha vergüenza, é unha auténtica vergüenza, Armando, unha auténtica vergüenza. Eu realmente pues, non sei quen ten a culpa de todo isto, porque claro, dices, ves os balances destas grandes energéticas que ano tras ano pois ganan un montón de cartos. Por outra parte, ves que o goberno pues, tamén trata de apretalos, pero tamén, non sei se é o seu camiño, non o sei, claro. Non o sei. Pero o que si sei é que tanto dende o punto de vista empresarial como dende o punto de vista personal, o que máis yo que menos, pues, estamos pagando as consecuencias e os pratos rotos. Exactamente. Entonces, é difícil, eu non sei qual é o diagnóstico, qual é a política que hai que levar a cabo, pero desde logo, mentras tanto, estamos a pasar momentos moi difíciles, porque dun día para outro a factura energética triplicouse. Sí. É que se antes, vamos a supoñer, por decir unha cifra, se antes pagabas 50, agora pagas 250. No, claro. Que unha animalada. Unha barbaridade. Unha barbaridade. Unha auténtica vergüenza. Pero bueno, isto no cómputo global, a nivel global. Falamos dos costes energéticos, falamos dos combustibles cuando vas a repostar a gasolinera, falamos do gas, nos temos un consumo de gas. Poñoche un exemplo. Nosotros nunha bombona de gas que utilizamos para facer termoformado envasado o baleiro, pois que costaba 400 euros fai 2 anos, pois agora costa 800 euros. Jolín. É o doble. É unha bombona. Exactamente, sí, señor. Unha bombona. Ao final, dis, vale, pero isto é onde vai a parar. Pois non sei onde vai a parar, pero a realidade é que, claro, a xente estamos chegando a un momento donde se sinte cun bolsillo moi limitado, moi condicionado, porque os sueldos non creceron na proporción na que creceron os costes da vida generales. Claro. Claro, efectivamente, isto ao final levate a priorizar certos temas en detrimento de outros. En moitas cousas. É unha realidade. Para moitas familias, encima, nosotros temos un problema a maiores. Nosotros facemos produtos para maiorías. Non facemos un producto para clasistas. Claro. A ver, permíteme que me exprese mellor, porque parece como que o noso producto final, pues, o noso consumidor fundamental ou principal é para familias ben monoparentales ou familias que o sea, con fillos, ou parellas, pero que cociñan. Que cociñan en casa. Exactamente. Entonces, o que van al restaurante a comer un cocido en familia, entre amigos, compañeros de trabajo, pero no hacemos un Armando. No hacemos un producto para una persona que compra o ano solamente o dos veces. Exactamente. Es un producto de consumo habitual. Entonces, estas familias son familias generalmente un nivel renta media, claro, son unas familias con sueldos un poquito más bajos que más están pagando las consecuencias de esta crisis. Esa xente que está pagando as consecuencias son os que estamos abaixo, somos os que estamos pagando a guerra de Ucrania. Totalmente, que isto é a realidade. Putin meteu-nos nun lío a todos. Meteu-nos nun lío moi moi gordo, moi complexo, de difícil solución, E que eu creo que se vai estender moito máis tempo do que pensábamos fai un ano. Sí, señor, do que pensábamos fai un ano, máis ou menos sobre estas alturas, que foi máis ou menos cando empezou o tema da guerra. Creo que isto, pues, cada día, cada semana, cada mes que pasa, pues nos vai traendo unha serie de adversidades e unha serie de complexidades no sistema xeral que nos vai repercutindo. Eu creo que os políticos saben moito máis do que está a pasar, do que nos vai a pasar dentro de moi pouco tempo, e todo o mundo está caladiño. Claro, todo mundo está caladiño, pero a problemática que hai máis a que se aproxima é moito maior e de máis envergadura da que nos dicen. Sí, moito máis, porque claro, se os políticos, os que están mandando, nos poñen medo, isto será de xa un o ten, e é que encima se viñan dicindo isto ou outro, digo, jolín, como vamos a acabar. Pero bueno, teremos que aguantalo. Pois, volvendo ao caso, por exemplo, porque ti estás traballando aí, a parte da feira, que a xente, eu sempre digo, outro día estuvemos falando co señor alcalde, e claro, pide que a xente vai a comprar, compran, coman, e despois dense unha volta por esos paraxes que tantos hai por a Fonsagrada, dice, e xa verá como esa comida vai baixando pouco a pouco. Totalmente, pois transcribo cada unha das palabras que dixo o alcalde. Sí. Porque aparte estamos nun pueblo moi bonito, o sea, sí, o que é a Fonsagrada, tanto no seu conxunto etnográfico, paisaxístico, sí, que evidentemente pois donde predominan as montañas, os ríos, os bosques, donde temos realmente un restaurante donde podemos comer espectacularmente. Sí, non, donde hai... se fai cada día se fai máis actividades de carácter deportivo ao aire libre. Temos un museo precioso ali no medio do pueblo. Sí. Temos unhas eimeiras, tanto as de Queixoiro como as de Villagacende, preciosas para despois de xantar e mercar frutos na feira, pois ir en familia, en parella, a dar un paseo ali polo monte. Sí. En fin, actividades Eu que se suele dicir, dice, non é solamente chegar a comprar, como hai moita xente, digo, pero tú paráxete a miralo ou fuche velo. Sí. Hai que miralo tamén. Unha parte que o ves, hai que mirarlo, hai que observarlo, porque si vas, iso é como o vento traiche música, e entón pois tes que escuitalo para saber o que che di, con as pedras que tamén fa. Totalmente, Armando. Temos a sorte de momento, porque lamentablemente vivimos nun pueblo pois onde cada vez pois vai habendo máis xente maior, vamos nos facendo máis maiores todos, evidentemente, todos. Donde temos unha taxa de natalidade moi baixa, moi, moi, moi baixa, e donde hai unha poboación activa moi baixa tamén. Entonces, quere dicir isto, que ao final a situación actual é a de un pueblo que ainda así goza de muchísimas cousas. Sí. Porque temos un pueblo donde prácticamente non hai paro, donde hai ainda bastante industria, donde hai varios restaurantes, bares, cafeterías, supermercados, temos ali centro médico, farmacias, cada vez hai máis residencias tamén para maiores, que temos un... O básico, temolo na Fonsagrada, pero que aparte, cando vas a facer turismo e vas a algún pueblo ou algún sitio, alguna cidade, bueno, nas cidades é evidente que hai de todo, non? Pero a pueblos, sobre todo, que están máis arraigados na zona de interior, que isto é algo que suele pasar de forma global, lamentablemente, se ainda pasará solamente en un sitio, pero isto suele pasar en moitos sitios, pero ainda así, hoxe en día que teñamos todos os medios que temos e cos que contamos, é un éxito, é un orgullo como fonsarradino, é para estar de enhorabuena, porque a medio plazo cada vez, pues lamentablemente, a tendencia que vayan quedando menos recursos, en menos medios, en menos negocios. Sí, Porque las zonas de montaña pues tienden lamentablemente a ir, pues bueno, debilitándose, digamos así como esa expresión, debilitándose. Sí, van, pero sí. Oye, que puedes ir a este restaurante, que puedes ir a otro, que sí. Puedes, que hay un colegio, hay un instituto, hay muchas cousiñas que muchas veces no somos capaces de poñelas en valor, e inclusive de valorarlas, de no de presumir, pero sí de sacar un poco también de orgullo, decir, leches, que estamos nos anos que estamos, e así temos esto. E ainda temos esto. Eu creo que sí, señor. Efectivamente. Uh-huh. Creo que a veces deixámonos levar un poquinho cadiciria da situación coyuntural e non somos capaces de puñer en valor todo o que temos ao noso redor. Sí. Eu cada vez, pues, bueno, sempre tuve en claro, dende o minuto cero que tuve a oportunidade de entrar neste proyecto, uh-huh. que de elaborar e transformar produtos cárnicos, embutidos, uh-huh. chourizos, xamóns, lacos, en fin, de toda a diversidade que facemos, uh-huh. pero tamén me sinto orgulloso como Fonsagradino, oye, pues haberme podido casar en Fonsagrada, ter a miña muller en Fonsagrada, ter os meus fillos na Fonsagrada, e que a súa vez, oye, poidamos, de momento, pues oye, consolidar máis alá do proyecto empresarial, sí. pues oye, unha vida. E isto, pues, é éxito, porque non todas as familias ou a xente hoxe ten esa posibilidad de no. O seu alcance no seu pueblo natal, non sei, de construir, non uh-huh. solamente a nivel laboral, sino a nivel familiar social. Exactamente. Sí. E eu que sí. fala porque o outro día, bueno, cando eu, como ben sabes, estou no xubileu nesa empresa grande. Sí. Sí. Pois saludar a mí o meu paseo. E vexo vir un señor e unha señora collín o autobús e digo, "Poi a tal sitio, a ver aquel, a ver como cambiou todo." E entonces pois vexo vir ese matrimonio que baixaban do autobús, baixamos xuntos, e non sei como miro, así parou un paquete e vexo Castelao, e digolles eu, e logo somos de por alá, non? Ai, que bueno. Sí, que bo. E entonces díceme, ai, pois sí, me dixo a señora. Él quedouse un pouco deso. Claro, señor, porque eu son coñecido como a rata, sei que. Que bo. E entón, pois, mano. Díceme, sí, hombre, xa sei quen é vostede, e tal, cobemos por aí nesto no outro, e tal, e ainda hai pouco tempo cubimos. Dice, sí. Sí. Porque, claro, facemos actividades e entonces nesas actividades hai xente que vai, que te vei, que fais isto, fai lo outro. Yo a veces o mellor 20 salir aquí e hai xente que parece que xa cobarde tal, digo, non xa cobarde ni nada, que eu non son igual que vostede, usted pode me preguntar o que queira. Claro. E por eso digo que lá o que me falaban, que dicían, porque eran das eles pertenecen hacia Piedracito, por aí, por lo que me falaba, pero leva muchísimos anos aquí en Barcelona. E dixo-me lá, e pois levo 40 e tanto. Dixo, pois gano e seu, que eu levo 54. Carai, como pasan os anos. Sí. Como pasan os anos, Armando. Sí. Carai. 54 anos. Por iso que eu, cando vou aí, a veces, Estarás de acordo comigo, Armando, que ao final a edade é un estado, basicamente un número. Sí, é un número, sí. É un estado mental. Porque ao final é un número porque seguramente, se pregunto, Armando, o primeiro día que estive, evidentemente que te puches para Barcelona, que madre mía. Sí. E logo, claro, depende da experiencia de cada cual, sí, do sí. seu desarrollo profesional, laboral, familiar, sí. etc. Pero que ao final os anos pasan moi deprisa, sí. E ao final, pois, todo parece como que foi antes. Sí, sí, todo, sí. Todo sí, parece sí. como que... Sí, sí, pero, sí. pero claro, que os anos nos van pasando a todos e pues, vamos cumplindo anos, pero... seguimos sendo prácticamente sí, seguimos, na forma de sentir e de valorar as cousas moi... Sí, sí. Seguimos sentindo ainda quizás houve unha idade cando pasas dos que fai do servicio militar e pasas un pouco e claro. tal, pasas uns anos atrás, parece que te queres desligar, pero cando chegan claro. unha idade xa te queres volver a ligar algo, dicir, bueno, eu quero ter algo ali, para ir ali e tal, porque claro, tú chega, eu chego a miña casa, sí, sí, válgame Dios, non faltaría máis, pero gusta meter algo meu, claro. digo, eu vou ali, entro e saio, vou e veño, e claro. entón, pois, claro. movo-me por donde quero. Totalmente. E entón, por eso totalmente. Digo que, eso, o que falábamos, que, porque esta señora despois falábame, díceme, sí, el lío que fa é frío. E digo, lle, home, usted pon un bon abrigo e non hai frío. No. Digo, ademais, no, co que leva usted aí na bolsa, e abriu a bolsa e tal, e digo, lle. digo, co que leva aí na bolsa, eso non se... Con eso xa se quita o frío. Digo, sí, eu non podo, pero de vez en cuando un chouricín, cando friso un ovo, dicía ela... E vai un chouricín tamén gusto, ou cando coces unha pataca e tal, o chouricín. Sí. Creo que vamos a ver, o final, mira, eu estou todos os días entre embutidos, chourizos, xamóns, claro. panceta, etc. E a mí apetéceme todos os días. Sí, sí, sí. É que parece... Eu non me canso de comer porco. No. Porque, por exemplo, tú vas... Cando vou, digo, que? Eu sempre chamo, cando chamo, e digo, que, por onde andas? Digo, dando unha volta, e tal, dando un paseo por aí, que e tal, e digo, e o mellor digo, bueno, tú estarás facendo no caldo. Dice, hoy sí, que había días, dice mi acullada, dice, había días que non facía caldo. E hoxe vou facelo. E ala, yo pouco rato, xa chegaba, eu digo, este está cerca, digo, xa ela, cando me falou dese punto do caldo, é que está cerca. Ai, que bo. Porque eu digo, pues, pero ando porquiño polo caldo ou non? Claro, ao final o porco é un complemento ideal. Sí, sí, sí. En casi cualquier plato, en cualquier sí. época do ano. Sí, sí. Ven de unha maneira ou ven de outra, ven sí. en forma de fiambre, ven cociñado, ven sí, para hombre. Facer cualquier tipo de puxeiro sí, ou non. O porco é balsámico. Exactamente. É un bálsamo. É un bálsamo, totalmente, de acordo. Totalmente de acordo. Digo... Totalmente de acordo. Quero unha expresión. Como se dicía, no, por exemplo, quando deto que se fala de dicen, "Sí, o Butel é o rei da montaña, pero a reiña é che Fonsagrada." A Fonsagrada, sí. Aí Forges, a verdade que sí. nos fixo fixo un dibuixo que deu gusto, Sí, sí, uh-huh. sí, sí. A parte de que sempre foi un verdadeiro artista este sí. señor. Sí. Realmente a creatividade pois deixou non sei un legado espectacular. Extraordinario, espectacular. Sí, señor. Extraordinario. Sí, extraordinario. Sí. Como Totalmente. Decían cando eu estuvera aí. Pois foi non sei por que data foi. Bueno, debeu ser por unha data, me parece que vai facer agora un ano ou algo así. Que tuven que ir de urxencias aí e entón, pois aquelo así falando do... claro, eu estaba na Fonsagrada e, bueno, fume caros chavos e digo, mira, hasta que me fijen que hai unha biblioteca e entonces digo, e era unha señora que era do museu, precisamente que me saludou e a señora Esperanza e me dice, sí, e logo sí, sí. E aquí é onde descansan as palabras, non? Que bo. Dice, e ainda te acordas, dice, porque tú tens levado algún libro. Digo, e tanto que sí, algún teño levado, sí, sí. Por iso digo que onde descansan as palabras, onde descansan tamén as palabras dos escritores, que é onde descansan. Dos escritores, sí. Totalmente, que ao final eso é cultura, é saber. Porque digamos ou non digamos ou non, ti faz cultura, é con comida, pero faz cultura. Home, pois moitas gracias, porque me gustou moito tamén este argumento. Ao final tamén isto é facer cultura gastronómica, culinaria, a través da alimentación, e logo podíamos falar da outra cultura, da escritura, de en fin, de todas as cousas do mundo da cultura, do teatro, do cine, todas esas cousas que tamén ao final non dicen ser cultura, pero bueno, culinaria é cultura. Creo que sí, Armando, honestamente. Aparte, te aplaudo o argumento porque mira, eu creo que ao final cuando tratamos de pelear por conservar o sistema de producción, de elaboración do que foi pasando dos nosos antepasados, sí, señor. Que eles mesmos, porque sí. Non nos olvidemos que o porco foi un animal moi importante, estratégico, para as familias en Galicia. En Galicia, vou falar de Galicia pola parte que nos toca, claro. porque cuando non había neveiras, pues se empezaron a desarrollar para conservar no tempo, ao máximo tempo posible, de aí naceron os butelos. Claro. Que se iba metendo aí as carnes, embuchábanse, curábanse, para poder que aguantaran o máximo tempo posible. Pues esto é un producto que se foi fazendo xeneración en xeneración, pero é que aparte, en moitas familias que tiñan dous, tres porquiños, mataban un, vendían dous, logo vendían os xamóns, compraban todo aquilo que podían necesitar para o día a día, para sacar familias numerosas, que eran familias numerosas. Exactamente. Que moitas familias en primeira estancia empezaron a emigrar hacia Buenos Aires, Argentina, Alemania, outros países de Sudamérica, logo xa anos máis tarde para Barcelona, Madrid, País Vasco, bueno. E logo pues, xa foi quedando tal. Pero digo isto porque en Galicia temos unha historia en torno ao porco, o carnaval, si era en torno ao porco no tema da alimentación. Sí. O butelo, a androlla, a panceta, o lacón, o chourizo, o ceboleiro, son produtos arraigados a cultura gastronómica de Galicia. Do povo, sí, señora. Eso, xunto co porco celta, isto en outras regións da nosa xeografía nacional, non hai tantos produtos que conformen esa variedade como temos aquí en Galicia. Aquí en Galicia quedan moitos produtos. Do porco, xa solamente falando do porco, o xamón, o lacón, a panceta, o chourizo, o butelo, a androlla, son moitas especialidades. Moitas. E creo que o feito de conservar eses produtos de xeración en xeración, que os nosos xóvenes que veñen detrás pisando forte, oye, que puedan seguir tamén levando tal, eu creo que eso tamén é unha forma de facer cultura, é unha forma de facer tamén por eso, que iso é cultura, eso é cultura, sí. Porque almamaron dos seus antepasados. Aí está, totalmente. Porque tiñen sacaría esa empresa, por exemplo, podría sacala, pero as receitas de onde veñen, dos teus antepasados. Totalmente, da miña aboa, totalmente. Da abuela Carmen. Da miña aboa. Da miña aboa Carmen, que sabes, Armando, que falleceu, fai relativamente moi pouquiño tempo, fixo ahora dous anos. Sí. E aparte, casualmente, levábamos a tempora sin falar, imagínate ti, dende entón, cuántas cosas pasaron, porque aparte, recordo que tiñamos algo pendiente, ademais, que se tiña que enviar. Sí. E caín na COVID. A raíz do fallecimiento da miña avoa, claro, que habíamos falado días máis tarde, sí, pois entrei na COVID. Claro. Bueno, é que pasaron tantas cousas estes últimos dous tres anos, que, bueno, en fin. Sí. É que vida, o COVID fixo desgracias. Totalmente. Sí. Moita xente falleceu, moitos negocios tuveron que pechar, outros pois tamén deixaron unhas dificultades moi grandes, e logo pois cando este é a tormenta perfecta, como a denomino eu, Armando, porque diste, oye, pois quen iba a imaginar que hoxe iba a pasar o que pasou na COVID? Eu creo que naide, se podía imaginar que podía haber unha especie de malaria como en África a nivel mundial. Bueno, pois o mellor a expresión non é moi correcta. Pois pasou. Logo, pois, dices, que vai pasar agora? Bueno, pois mira, quen iba a dicir que iba a haber en Europa unha guerra? Bueno, pois tamén. Tamén. E agora, pois, casi non se atreve a dicir que pode pasar dentro dun ano, dous anos ou tres anos, porque está todo tan no aire que é impredecible. Sí, o que poida pasar é impredecible. Que poida pasar, sí, señor. Como decía un día teu tío Benino, dice, sabe Dios o que pode pasar mañá. Sí, Benino, sí, que tamén o coñeces. Bueno, tú coñeces a toda a miña familia, ao final. Sí. A Benino, bueno, coñezco a Carlos, Julio, coñezco a Benino. A Carlos tamén, que Carlos tamén vai estar na Feira do Butelo para a semana que ven. Ah, sí. Pois Benino vindo un día que fixemos un evento, e entonces eu ia moito, e algún máis, éramos parte da atención dese evento. E a min dixerme que te caracterizaron, exacto, porque claro, chamanse os dous mundos. O mundo de antes, o que era nunha aldea, que mandaba, por exemplo, en Fonsagrada, pois o cura, a Guardia Civil e o médico. Sí, eran os que mandaban, pero sobre todo o cura, Guardia Civil, eran os que máis mandaban. Totalmente, sí. Pois a mí tú como papel de cura. vaya por Dios. Armando, vaya por Dios. Bueno, hombre, bueno. Vaya. Entonces teu tío quedou separado mirándome. Estaría simpático. ¿Y Benino? Y Benino quedou separado mirándome e díxome, é que ti... Ay, la leche. Que se queda a sotana como non me... E a sotana... que como eles fan películas, pois veu deles. Que bo. Sí. Madre mía. Vaya. Sí. Pois vaya papel que tú eches que facer, amigo Armando. Vaya no. Papel, gustaríame verte. Nada, xa te enseñarei unha foto. Sí, oye, que me fai gracia, fai mi ilusión. Sí. Totalmente. Xa te enseñarei unha foto. Ay, qué bueno. O mellor mando echala hasta por WhatsApp. Qué bueno. Sí. Pues mándame por WhatsApp, que me vais a hacer, gracia recibirla, Armando. Pues, eche mandar la foto por WhatsApp. Yo, compañero, pues también le tocó otro papel, que era, pues, recibir a una señora que también viña de fuera, estaba sola y tal, y puñeros a falar y a bailar. Ai, la leche. Sí. Eran os tempos que había daquela, non había outros. Sí, totalmente. Estou totalmente de acordo contigo. Antiguamente, pues bueno... O que falábamos? Eu creo que vivimos nunha sociedade donde creo que... Obviamente, falamos de que agora se están pasando moitas consecuencias, somos débiles en moitos aspectos, sí, pero... Pero, querido Armando, fai moitos anos atrás, aquí vivíamos nunha sociedade con moitas complicacións. Non tiñamos prácticamente de nada. Seguramente, tendo moi pouquiño, sendo familias, casas moi humildes, con moi pouquiño, non éramos menos felices. Non éramos menos felices. Claro, eu vexo que eu, na miña edade, tô nunha edade media, E eu vim, eu nací nunha aldea, nunha casa da aldea, onde non tiñamos, oye, non tiñamos grandes faltas, porque realmente, oye, pues, eu xa podo decir que viví nunha etapa bastante mellor cos meus padres e os meus avós, pero onde eu recordo moitas veces de haber ido cas vacas, ir a botar as patacas, cortar a leña, segar, cagadañar, cagadaña, cagadañar duro, cagadaña, Armando. Exactamente. E moitas máis cousas, e guardas con moito cariño. Eu creo que son experiencias que me axudaron moito no día a día, pues para superarme día tras día. Pero tamén vin moita evolución, porque eu teño hoxe 45 anos. E a partir eu dos 10-12 anos, máis ou menos, foi cando empecé a ver unha evolución demasiado rápida. É dicir, as carreteras que empezaron a chegar ás aldeas, que prácticamente estaban incomunicadas. Camiños de carro. Camiños de carro, de repente empeza a haber tractores, empeza a haber mellores comunicacións, máis maquinaria, cambia o modelo productivo, donde antiguamente unha familia vivía con 4 ou 5 vaquiñas, xa farían falta logo 8 ou 10 vacas, cambia o modelo de gestión, o modelo de traballo, as casas empezan a mellorar, empeza a chegar a televisión, o teléfono, en fin, vimos unha evolución moi grande en moi poucos anos. Pois todo eso, lamentablemente, todo eso tú, eu hoxe porque tú hoxe dáslle valor a todo eso que fixeches, a donde chegaches. Totalmente. Podes falalo, pois, totalmente. Tranquilamente, dicir, pois eu cheguei hasta aquí. Sí, Armando, eu, por exemplo, a miña experiencia, ao final, pues evidentemente, é unha experiencia dunha persona humilde, dunha persona traballadora, comprometida socialmente co meu povo, co meus veciños, creamos postos de traballo ali localmente, pero tamén pasando un momento difícil, porque non porque fabriquemos mellor ou peor, ou porque vendamos mellor ou peor, é unha cuestión global. Estamos vindo un momento nas sociedades donde este a tormenta perfecta, como a califico eu, porque non solamente non sube a carne, sino que sube a luz, sube todo. Realmente hai que valorar, moitas veces temos que ser capaces de valorar máis as pequenas cousas que as grandes cousas, porque quizás estábamos xa entrando nunha fase, digo moi a título personal, pero é un pensamento moi particular meu. Creo que íbamos todos tan sumamente rápido na vida que non éramos capaces de pararnos a valorar un poquinho. Oye, vamos a respirar, vamos a sentarnos e ver todo o que fixemos hasta hoy, e non pensar tanto no que queremos facer mañá e dentro dun ano e dentro de 10. Creo que ese é un error. En vez de valorar o que se fixo hasta ahora, pensar máis no futuro en vez de valorar máis o presente e o pasado. Porque o pasado é moi importante. Moitas veces a nosas raíces son as que nos faen realmente fuertes. Exactamente. Moitas veces somos un pouco efímeros. Quizás un pouco egoístas. Porque en moitos dos casos a pandemia esta que houbo xente que al puxo peor, pero houbo xente que lle deu a volta. Sí. Que lle deron a volta. Notase que sufriron, que pasaron, dice, bueno, pois pues, según pase en isto, podo pasar outro. E o mellor, pois, ou me vou ou non me vou. Pero vaya que sempre se axuda, sí. Sí, pero isto... Esto non se ve nas academias, no, na universidade... Non, eso non se aprende na academia. Efectivamente, eu creo que temos, por exemplo, eu teño dúas cativas, e moitas veces, como padre, antes de telas, pensaba dunha maneira, agora, cando as teño, xa empezo a pensar doutra. Tens que pensar doutra, como é lógico. Pero tamén teño moi claro... Tamén teño moi claro, Armando, digo dende o cariño, dende a confianza, que moitas veces temos a tontería esa, é dicir, vamos a darlle o que non tivemos nós. Eu creo que eso é un error totalmente, porque eu cando era cativo, pois realmente ao mellor pude sentir naquele momento particular a falta de alguna cousa. Sí. Pero o que sí teño claro é que non era menos feliz que as miñas fillas tendo hoxe, non, ao mellor algo máis que tiña eu. Entón, eu ven a reafirmar un pouquiño que non é máis feliz o que máis ten, sino o que menos necesita. Exactamente. E esa é unha realidade. As miñas cativas, pois hoxe, oye, que se lle regalan unhos, que se lle regalamos outros, que se ven os padriños, que se ven Papá Noel, que se os reyes, e ao final, pois no, os juguetes deixanos aí tal. Eu recordo que tiña un juguete ou dous e leches. É contento. Entón, agora eu creo que estamos vivindo unha fase de un ciclo donde, si somos honestos, e somos humildes, e somos serios, e somos comprometidos na causa, hombre, tendremos que sacar unha conclusión neste contexto social, cíclico, e que esperemos que sea momentáneo, que non se prolongue moito no tempo, e é que temos que tratar de ser máis felices co que temos, non ir tan rápido na vida querendo facer tantas cousas. Temos que respirar máis tranquilamente, disfrutar máis das cousas. Respirar algo máis. Efectivamente. Eu penso que sí. A medida que vou cumplindo máis anos e me vou facendo máis maior, teño clarísimo, Armando. Creo que a xente, oye, que cada un elixe un camiño ou elixe outro, cada un ten a súa forma de pensar e a súa forma de sentir, pero eu, por exemplo, nunca reneguei e nunca vou a renegar da miña infancia, da miña xuventude, que anos máis bons, máis feliz, e tuven a suerte de poder educarme co calor dun abuelo, dunha abuela, dunha tía, máis os abuelos todos, porque claro, estábamos en dúas casas. Teña, por un lado, os abuelos maternos e, por outro lado, os abuelos paternos. Claro. Entón, pois, eu, o feito de, na aldea, cos meus padres, ca miña irmán... Claro. Por eso digo que as cousas, mira, non sirve dalles moitas voltas, veguen las solas. Sí. Efectivamente, Armando. Bueno, Rubén. Oye, Armando, un placer, como siempre. Espero que nos podamos ver pronto. Cuando digo ver pronto, no sé qué pasó ahora últimamente, que nos vejamos pronto. Va. Gracias, Armando, un aperta muy grande para todos. Igualmente, hasta luego. Un aperta, vale. Gracias chao, por tenernos presentes. Un aperta, chao.